ระเวศสันดรมหาบุรุษแห่งหิมพานต์ทรงบวชเป็นฤาษีณเขาวงกตครั้นเสด็จถึงเขาวงกตถึงจุดหมายปลายทางแล้วณที่นั้นมีสระบัวอย่างที่คณะพระเจ้าเจตราชทรงแนะนำไว้มีลำธารหลายสายซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำมีอาสมมีบรรณศาลามีที่สำหรับจงกรมมีที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันมีต้นไม้นานาชนิดออกผลห้อยย้อยระยะและที่สำคัญมีบริขารสำหรับนักบวชอยู่พร้อมว่ากันว่าสถานที่และบริขารนั้นวิสุกรรมเทพบุตรจัดสร้างถวายตามคำบัญชาของพระอินทร์พระเวสสันดรทอดพระเนตรเห็นทุกสิ่งมีอยู่พร้อมสับจึงเสด็จเข้าไปในอาสมทรงเปลื้องพระขันและธนูออกจากพระองค์จากนั้นจึงทรงเปลื้องพระภูษาออกแล้วครองผ้าเปลือกไม้สีแดงพาดหนังเสือกล่าวพระเกศาและตั้งพระทัยอธิษฐานถือเพศเป็นนักบวชครั้นแล้วทรงถือไม้เท้าเสด็จดำเนินออกจากอาสมด้วยพระกริยาอาการสง่างามพลางเปล่งอุทานว่า สุขแท้หนอสุขแท้หนอเราได้บวชแล้ว จากนั้นพระเจ้าเวสสันดรซึ่งขณะนี้ทรงบวชเป็นพระฤาษีแล้วจึงใช้พระนามว่าพระเวสสันดรเสด็จขึ้นที่จงกรมทรงเดินจงกรมอยู่ครู่หนึ่งก็เสด็จไปหาพระมเหสีพระโอรสและพระธิดาด้วยกิริยาอาการสงบคล้ายพระปัจเจกพุทธเจ้าฝ่ายพระนางมัสสีทันทีที่ได้เห็นพระสวามีบวชเป็นฤาษีเรียบร้อยแล้วก็ก้มลงกราบแทบพระบาทพลางทรงกันแสงพระเวสสันดรทรงปลอบพระนางแล้วทรงพาไปส่งที่อาสมอีกหลังหนึ่งซึ่งพระนางมัสสีกับพระโอรสและพระธิดาจะใช้เป็นที่ประทับอยู่ด้วยกันครั้นเสด็จถึงอาสมแล้วพระนางมัสสีก็ทรงเปลี่ยนพระภูษาทรงครองเพศเป็นนักบวชเช่นกันจากนั้นก็ทรงให้เจ้าชายชาลีกับเจ้าหญิงกัญหาชินาบวชเป็นฤาษีด้วยรวมความว่าบัดนี้กษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ทรงบวชเป็นฤาษีด้วยกันทั้งหมดพระเวสสันดรกับพระนางมัสสีทรงตกลงร่วมกันว่าจะไม่เสด็จไปมาหาสู่กันในเวลาที่ไม่สมควรพระนางมัสสีทรงรับภาระปรนิบัติพระเวสสันดรดูแลพระโอรสพระธิดาและเสด็จออกป่าหาผลไม้แต่ยามที่เสด็จออกป่าหาผลไม้นั้นทรงขอให้พระเวสสันดรทรงดูแลพระโอรสและพระธิดาด้วยพระเวสสันดรทรงรับคำดังนั้นนับแต่วันนั้นมาครั้นรุ่งเช้าพระนางมัสสีทรงจัดเตรียมน้ำฉันน้ำใช้ไว้ถวายพระเวสสันดรแล้วก็ทรงจัดน้ำสงพระพักและไม้สีทนมาถวายจากนั้นจึงทรงปัดกวาดอาสมครั้นได้เวลาอันสมควรก็ทรงฝากพระโอรสและพระธิดาไว้กับพระเวสสันดรแล้วทรงถือตะกร้าจอบและเสียมเสด็จเข้าป่าเก็บผลไม้ตกเย็นจึงเสด็จกลับมาทรงจัดผลไม้และทรงอาบน้ำให้พระโอรสและพระธิดาแล้วก็ทรงพาไปเฝ้าพระเวสสันดรครั้นแล้วฤาษีทั้งสี่พระองค์ก็ประทับเสวยผลไม้อยู่ที่หน้าอาสมด้วยกัน